Több száz munkahelyet szüntet meg a Springer német médiavállalat az ország legnagyobb tömeglapjánál, a Bildnél. A leépítést követően a munka nagy részét a mesterséges intelligencia látja majd el. Az átszervezés részeként 18-ról 12-re csökkentik a Bild regionális kiadásainak számát. A 15 regionális szerkesztőségből pedig 10-et bezárnak az év végéig. Ezen felül számos dolgozó helyét átveszi a mesterséges intelligencia, így a jövőben a szerkesztőség vezetői, lapszerkesztői, képszerkesztői, korrektori és szerkesztőségi titkári feladatokra sem tartanak majd szakembert a háznál. A levélben kijelentették, sajnos meg kell válnunk azoktól a kollégáktól, akiknek feladatát a digitális világban már a mesterséges intelligencia látja el. Az online kiadásra és a mesterséges intelligenciára alapozó elképzeléseket júliustól ültetik át a gyakorlatba, és arra számítanak, hogy hatására a következő 3 évben 100 millió euróval nő a kiadóvállalat nyeresége. A szakma legnagyobb országos érdekképviselete, a Német Újságíró Szövetség elutasítja a Springer terveit, és azt követeli a cégtől, hogy biztosítson más munkalehetőséget az elbocsátásra ítélt kollégáknak. Frank Überall, a szövetség elnöke szerint a leépítés terve nem csupán ellentétes a társadalmi felelősségvállalás elvével, de szélsőségesen ostoba is, mert a regionális hálózat leépítése a helyi ügyek iránt érdeklődő olvasóknak nyújtott szolgáltatás színvonalának csökkenésével, s végül az olvasók elvesztésével jár. Frank Überall vezeték neve megette az egész hírnek a komolyan vehetőségét. Hiszékeny Dezső. Nekem megsegítette a hírnek a komolyan vételét. Az az igazság, hogy ott, ahol Frank Überall nyilatkozik, oda érdemes odafigyelni. Szóval. Ahol a vezető Frank Überall lesz, ott jobb odafigyelni. Én bevallom, hogy én érzek némi kárörmöt. Örmöt? Mondom, némi kár örömöt. De kár, olyan jó hangzik. Én úgy érzem, hogy ezzel a mesterséges intelligenciának a betörésével a munkaerőpiacra egy kicsit eljött az igazság pillanata. Az, akit a mesterséges intelligencia jelenlegi szánalmas állapotában pótolni tud a munkaerőpiacon, talán nem is olyan nagy baj, ha nem él meg abból, amit ez a nyomorult, nagyon ostoba, nagyon primitív, össze-vissza hazudozó mesterséges intelligencia el tud végezni. Na azt gondolom, hogy semmire kellők munkája vészel elsőnek. A modellek, akik visszaverik a fényt. Hát mostantól a mesterséges intelligencia lerajzolja őket nagyon szépen. Semmi szükség nem lesz arra, hogy visszaverjék a fényt, elmehetnek dolgozni. Azok, akik újságírónak nem minősíthetőek, mert ez a mesterséges intelligencia jelen nagyon primitív állapotában megírja azt a minőségű újságírást, vagy azt a minőségű újságcikket, vagy azt a színvonalú tömeg tájékoztatást, szórakoztatást, amit ők művelnek, talán nem baj, ha elmennek dolgozni és végeznek valami hasznosat, és így tovább. Azok a úgynevezett művészek, akiket most kiszorít a piacról, grafikusok mondjuk, akiket elsőként szorít ki a piacról a mesterséges intelligencia, talán nem volt az a hozzáadott értékük a közös kultúrához, hogy nélkülözhetetlenek legyenek. Talán nem olyan nagy baj, ha elmennek dolgozni valami olyasmit, amiben a mesterséges intelligencia nem hívja ki őket ilyen könnyen. És így tovább. Hány dologra mondta rengeteg ember, én most így, hogy elmondtad ezt, mert nem érzem érzéketlennek, szerintem szemléletes. És nyilván minden esetben azokat védelmezi ez az elítélő álláspontod, aki viszont utána... A rendes művészeket. Találmány és művészet egyszerre. Ja, hozzá is tud tenni aki valamit. Viszont az újságírásával kinyomozott, feltárt valamit, ami nem összegyűjthető az interneten, hanem titok volt, meg és van annyira, meg van annyira egyedi stílus a véleménye, hogy hétről hétre elvárják az emberek, keresik, hogy ő mit gondol erről, az ő véleménye mi erről, milyen véleménycikket ír erről, mit oknyomoz ki ezzel kapcsolatban, az olvasók kötődnek hozzá, nem kiváltható egy mesterséges intelligencia algoritmusával, hanem ő tényleges hozzáadott értéket hordoz a kultúrában, ennek megfelelően őt nem fogja olyan könnyen kiváltani egy algoritmus, mint ahogy azokat, akik ezeket a színes magazinokat ezekkel a hitvány cikknek nem minősíthető hitványírásokkal megtölti. Akinek nem az a gondja, hogy a karakterszámra nyesse le a gondolatait, hogy érted, fölülről megközelítse, hanem hogy alulról felfújja. Nem azt mondom, hogy a grafománia az érték, de tudod, amikor az a gondod a cikk megjelenéseddel, hogy kifér-e azon az oldalon, nem pedig az, hogy hát kéne, legyen nagyobb a kép. Amikor mi eddig mindig arról beszéltünk, hogy ez is szélhámos, meg az is szélhámos, meg amaz is szélhámos, az esetek jelentős részében úgy értettük, hogy egy nagyon primitív számítógépes algoritmus el tudná végezni azt, amit végez. Na hát, eljött ez a nagyon primitív számítógépes algoritmus, és mostantól kezdve az, aki szélhámos módra vette fel a krediteket, mint művész, grafikus, vagy bármilyen egyéb hát, kamu szakmának, vagy kamu művészeti ágnak a művelője, hát mostantól kezdve kereshet egy rendes állást magának. Hát én abszolút nem értek egyet. Egyáltalán nem lesz úgy, szerintem, hogy azok fognak eltűnni, akik hitványak voltak, azok a munkák fognak eltűnni, akik fölöslegesek voltak, és azok maradnak meg, amik értékesek. Szerintem semmi ilyesmi mechanizmus nincsen. Ez egy teljesen véletlenszerű dolog. Ez körülbelül olyan, szerintem, mint azt mondani, hogy mondjuk a műanyag feltalálásával és a fröccsöntés létrehozásával, amivel tömegesen tudunk, nem tudom, használati tárgyakat meg egyebeket gyártani, azzal azok fogják elveszteni az állásukat, akik értéktelen munkát végeztek, vagy rossz minőségű munkát végeztek, és azoknak fog megmaradni az állásuk, akik meg értékes dolgokat csináltak. Ez nem így történt. A műanyag esetében biztos nem, mert az már úgy nagyjából végbent. Nem értem, hogy itt miért lenne valami. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy jó a példád ezzel a műanyaggal. Én sem vagyok róla meggyőződve, csak azt akarom mondani, hogy az egy erős állítás szerintem, hogy az AI egy ilyen igazság pillanatát hozza el, amire valamiféle ok kéne azon kívül, hogy jó lenne, ha így lenne. Hogy tényleg nem tűnne el az, ami értékes, és tényleg eltűnne, ami értéktelen. Hát úgy gondolod, hogy vágyvezérelt az elképzelésem. Hát, még nem látom más alátámasztását. Én azt érzem bennek egyetlennek, hogy nem azt érdemlik meg, hogy elvesztik a megélhetésüket, mert a megélhetésük az nagyon fontos. Nem ebből a munkából, hanem hogy élhessenek. Érted? Hanem a büszkeségüket veszítsék el azzal kapcsolatban, hogy ez igazán jelentős volt. Azért a bullshit jobokról beszélgettünk már itt egy párszor, hogy tulajdonképpen ez egy jótékony dolog a társadalom egészsége szempontjából, hogy az ember valahol fontosnak érezheti magát, vagy jótékony abból a szempontból, hogy nem szembesít azzal, hogy ha neked nem volna munkád, akkor a többség rettenetesen üresen élné meg az erre egyébként elpazarolt rengeteg időt, és hogy a munka őt kimenti abból az űrből, de nem mindenki elég művelt, motivált és érdeklődő ahhoz, hogy ne az önsorsrontásba meneteljen azzal, ha mondjuk egy nagyon magas alapjövedelmet kap, és akkor eközben, amikor ő elmegy dolgozni és elviseli annak a fájdalmát, ami kimenekíti őt az önsorsrontásból, közben megkapja a hasznosság érzését, ami meg egy alapvető lelki pszichébeli igény, és ezért kell azt gondolnia, hogy ez tényleg hasznos, tényleg fontos. Miközben én a munkáim legnagyobb részéről azért meg vagyok győződve, hogy ez itt most megélhetés. Kedvelem csinálni, van, hogy flow élményt okoz reggelig fennmaradni és nyomogatni a gombokat, de valójában ez sehogy nem összemérhető azzal, ami ténylegesen szükséges munka. Volt valahol egy város, ahol szörnyűségek történtek, a férfi férfival hált, a fiatalok egy része horoszkópokat írt helyi újságokba. Szodoma. Jött az AI, Isten, és az egészet eltörölte a földszínről. Fiatal, gyerekkel. Információzom. Na már elnézést, de a férfi férfival hálás nem fogja tudni elvégezni a mesterséges intelligencia. Hát de megérdemelnék azok is, nem? Horoszkópírást. Körülbelül a Robi álláspontját én ennyiben láttam alátámasztottnak, hogy úgy örülnénk neki, és jól jól elégedetten szemlélnénk azt a pusztulást. De ez nem pusztulás, már bocsássál meg. Az, hogy valakinek megszűnik a munkája, és a munkaerő piacon valami mást kell találnia, az azért hálás dolog ezt a holokauszthoz hasonlítani, vagy a világ végéhez, vagy az vízözönhöz, vagy ahhoz, hogy elsüllyed Atlantis. Azért talán nem ez van. Akkor én megpróbálom ezt egy kicsit mikroszinten megnézni. Mik is lennének egy helyes működésnek az ismérvei. Például az, hogy a helyi lapok, azok valamilyen helyileg releváns, és ott helyben keletkező dolgokat állítanak elő. Tehát mi az, ami nem tartozik ide? Nem tartozik ide a rossz karikatúrával ellátott poént tartalmazó keresztrejtvény. Ehhez teljesen fölösleges helyi lapnak lennie. Nem tartozik ide... Uderő ellen azokat a poénokat, te jó ég! Semmi nem tört, semmilyen jutalmat nem kapsz. Azt mondták, hogy... Béla, nem azt mondtad, hogy a Balatonra megyünk? Általában ez a poén, nem? Minden ilyen keresztrejtvény kitöltésével azt teszik az olvasóval, amit a üres PlayStation dobozt kapó gyerekkel a szülei. De szerencsére az olvasók nagy része tudja, hogy nem érdekli őt, azt szereti, hogy jaj, de jó, ki kell találni. Ki se olvassa, tehát tulajdonképpen őt nem érdekli a vicc. A horoszkóp, ugye, nem tartozik abba a helyi értékbe, amit feltár a helyi újságíró. A felsorolás... Ha téged nem érdekel a jövőd, akkor ez a te problémád, Dínyés. És nincs is jövőd, ha nem érdekel ez. Nem, erre még nem gondoltál? Igen, csak hogy átköltözöm másik kerületbe, megváltozik a jövőm. Vagy ha legalábbis elolvasom az ottani lapot. Na, szóval nem sorolom ezeket a cikknek nagyon nehezen nevezhető újságíró, ipari, hát nem is termékek, hanem nem is tudom, micsodák, selejtek. Hanem inkább arra szeretnék rávilágítani, hogy normális esetben, ahol foglalkoznak értelmes helyi hírekkel, bejön egy gyakornok, aki arra vágyik, hogy újságíró legyen, előtte már írt, nem tudom, iskola újságot, és ott megírta, hogy nem tudom, a sünit hogy kell letetni, ha megtaláljuk a kertbe, és akkor elkezdi ott szép lassan, és mi az első feladat, amit kap? Hát, hogy akkor gyűjtse össze, hogy a helyi általános iskolákból kik lettek a fizika versenyen az első helyezettek, és akkor meg a jó, Istenem, nem, de jó. Tehát, hogy valami ilyesmit így megkap feladatként, és akkor ott felsorolja, jó esetben nem ront el, vagy a sportrovatba kimegy a helyi, nem tudom én, Blast 4-es meccsre, és akkor még egy interjút is készít az egyik játékosra egyébként, aki maga úgy bolti eladó, és akkor így szép lassan. Na neki van egy rendes munkája is. Igen, de ki tud kupálódni, tehát van arra lehetősége, hogy később valamilyen értéket állítson elő, megtanulja a szakmát. Azért egy jól végzett, azt gondolom, oknyomozó újságíró, az nem úgy indul, hogy elsőre mindent tud az oknyomozásról, hanem előtte csinál valami mást. De ugyanígy van más művészetek aspiránsaival is. Az újságírást nem is tartjuk hagyományosan művészetnek, de mondjuk az iparművészetben nagyon tágan belefér, hogyha az írás, a regényírásnak egy rokon műfajának. Tekintjük egy sok nagy regényírónk vagy költőnk írt újságot egyébként részben megélhetési okokból. Na szóval csak azt akarom mondani, hogy egy otthoni zenész, aki elkezdi maga összerakosgatni kicsit a zenéit, egy rajzoló, aki először elkezdi, nem tudom, az anime figurákat átmásolni, aztán utána már ő maga állít össze valami pózt, stb. Tehát, hogy és most nem valamilyen szexuális pózra gondoltam, mert ugye az AI-t állítok nagyon sokan arra használják, hogy egyébként mindenféle figurákba olyan pózokat tudjanak előállítani, mire csak gondoltak előtte, és most láthatják is. Szóval azt akarom csak mondani, hogy van ennek egy tanulási folyamata. Csak hogyha semmiféle szükség, semmilyen szinten nem lesz a köztes lépésre, akkor nem fognak megszületni. Megszűnik az iskola, úgy érted? De hát azért a kettő között van egy olyan átmenet, hogy azt mondod, hogy most nem tömegével veszem föl az embereket egy posztra, hogy fűfa csinálhassa, és majd az olvasók eldöntik, és kiemelik maguk közül, hogy a tehetségkutatót azt megrendezem gyakorlatilag a Google Analytics-ben, és majd az eldönti, hogy ki volt a jó, hanem kénytelenek lesznek ismét így kamarásodni, vagy felvételit hirdetni, és sokkal nagyobb szám lesz az, hogy bekerültél valóban. Nem, mintha most jutnál nem el lenne addig? Egyébként. Tehát te milyen hangszeren játszol, Oszi? Vagy lehet, hogy lesz egy ilyen inasmester valami, hogy minden a sikerét már elért tényleges újságíró, művész, iparművész, akárki, az vesz maga mellé legyen kettő így embert, aki az ő mentoráltja, és ő majd ez kitanítja. Ez szuper lenne, ez egy szuper fejlő, bocs, csak egy kérdésig, osz, hogy te milyen hangszeren játszol, billentyűs hangszeren? Dob, billentyű, és egy csomót még meg tudok szólaltatni annyira, hogy föl hány legyen év után jutottál el odáig, hogy a mostani AI szintjénél jobb zeneelőállító. Nem jutottam el még oda. Nem jutottál el. Oké, akkor már azt gondolom, hogy nem fogok, vagy nem tudom. Akkor azt gondolom, hogy egy tehetséges zenésznek is azért az évek betelik, amire mondjuk zeneszerzőként eljut oda, ahol most az AI tart, nem? És az AI csak jobb lesz holnapra, mint ma volt. Azt mondod, hogy ez ki fogja szorítani a zeneszerzőket végül. Ki fogja szorítani azt, hogy elkezdjed ezt csinálni, mert annyival lesz rosszabb, amit csinálsz, annál, ami bárki számára így elérhető. De egy nap lehajrázhatod a gépet, és... Vagy nem, mert a gép azért egyre jobb lesz. Hát én azért azt nem hiszem. Tehát én azért azt nem hiszem, hogy a gép egy nap olyan minőségű és kreativitású szép irodalmat, verset, zenét fog tudni szerezni, mint amilyet az ember, akinek pszichéje van. A csúcsot lehet, hogy nem veri. Tehát lehet, hogy Adit nem veri, lehet, hogy Bartókot nem veri, de nem tudom, melyik magyar együtteseket kedveled, lehet, hogy egy-kettőt ver, és nagyon-nagyon sok pár réges-rég föladta volna útközben. Engem rettenetesen irritálnak a szélhámos művészek, a kamu művészek, akik valójában nem művészek, hanem a művészeknek kiáró kreditekre hajtanak mínusz művészet. És azt látom, hogy első szándékban, legeslegelső hatásként őket érte ez a súlyos kihívás. És én bár nagyon szkeptikus vagyok a ChatGPT-vel kapcsolatban, meg úgy általában a mesterséges intelligencia képezte GPT-vel kapcsolatban. GPT-vel kapcsolatban. Mind a kettővel. Ennyire szkeptikus vagyok, látod? Ennek ellenére, meg azzal a jövővel kapcsolatban, amit ez képez majd, ennek ellenére azt érzem, hogy itt most így, ilyen módon a rövid távú hatása a dolognak elsőként azokat szalámizza le a munkaerőpiacról, akik, tudod, potyautasok. Igen. Potyautasok. És a számuk megszorzódik 10-100-1000-re. De ebben nem? Is csak hiszel, hogy őket szalámizza le, Robi. Mert egyébként ezek a potyautasok látják el a művészethez jutóknak a nagy részét egy silányabb művészettel. Hát ez itt a probléma. De azt feltételezed, hogy amikor őket leszalámizza, akkor majd el fognak jutni a nagyművek. Nem, hanem ugyanezeket fogják fogyasztani, csak már nem egy ember készítette 10-szer, őket. 10-szer, 100-szor mennyivel vagyunk és sokkal helyen? Gyorsabban dolgozó AI fogja azt a szemetet előállítani. Hát itt olyan víziók vannak, szegények, akik eddig emberi erővel gyártották a szemetet, és most már nem gyárthatnak szemetet. Nem, ne rájuk gondolj. Hanem mi történik a társadalommal. De Robi, mert az nekik legalább jó. Szeméthez jut. Robi, ugyanahhoz jutnak, de még az alkotó sem jut, nem jön föl abból a bármilyen frusztrációjából, amit a művészeten keresztül levezetett. Számos olyan együttes. Ha művész, ha nem szélhámos, én nem hiszem, hogy az, aki... Akkor a nem jön föl abból a pokolból, amiben éppen volt, és ez esetleg... Jaj, hát én látod, nem hiszek abban, hogy a szélhámosság megvált téged a pokolból. Nem. Számos olyan együttes van, aki egész életében teljesen érdektelen volt, de egyszer elsült, egyszer írtak egy olyan számot, hogy azt én. Vannak ilyen egyszámos. És egyébként az más művészeti ágakban is simán meg tud történni. Lehet, hogy az újságíró is, hát nem mindig minden cikke arany, állítmány, de azért néha írt olyat, hogy az tényleg valakinek jelentett valamit. Az egyszámos emberrel helyet föl fog lépni vajon a Total Dance Fesztiválon a ChatGPT, vagy az akármilyen AI, aki előállította azt a dalt? Tehát meghozza neked azt a nosztalgia élményt, hogy a színpadon ordenáréskodik 35 évessel és 35 kilóval később ugyanaz az ember? Ez a fajta azonosulhatóság az hiányozni fog nagyon. Ez a, nem lesz a DJ Bobónak ugye megfeleltethető, csak nem az, hogy elrakunk egy mostani PC-t, és akkor majd azon lefuttatjuk a mostani korai verzióját a nem tudom én melyik AI-nak, ami zenét generál, és akkor majd úgy nosztalgiázunk, hogy milyen rossz volt 2023-ban a zene. Azt akarom mondani, hogy ha utálod ezeket a magukat művészetnek hazudó valakiket, én azt látom, hogy ezeknek a száma fog megsokszorozódni, nem eltörlődnek. Lehet, hogy nem tudsz hozzájuk... De nem a szélhámos oké. Nem a szélhámos oké. Hát de a szélhámosokkal is... Hanem a mesterséges intelligencia nagyon hamar fogja ezt a szélhámosságot átvenni tőlük. És az jó lesz, hogy abból több lesz? Nem feltétlenül lesz jó, de én most rövid távon látom ennek a dolognak a társadalmi hasznát. Ha megszűnik az az ember, vagy annak az embernek a munkája, pontosítok, annak az embernek a munkája, aki a kamuhoroszkopot írta a kerületi újságba, de a kamuhoroszkop ugyanúgy ott lesz, szerintem akkor semmit nem értünk el. De azt, hogy egy csomó embernek megszűnt a munkája, és fogalma sincs, hogy mi ezt kezdjen vele, és nem hiszem, hogy nem tudom, hogy azonnal hasznunk lehet-e belőlük, akár a cérnagyárban, hiszen ruhából is egyre kevesebbre van szüksége. Rettenetes, hogy most már ezek az emberek nem gyárthatnak kamuhoroszkópot. Nem. Mit fognak? De mit csinálnak? Azt mondd meg, mit csinálnak? A bullshit job az egy népjóléti intézmény. Hát tényleg? Tényleg? Szociális? Tudok hozni választ, akkor majd az AI csinál nekik munkát, nem? Játékot kell csinálni egyébként neki. Én abban hiszem, hogy a játék az, ami belemerülhetnek. Ott dolgozhatnak a World of Warcraft-ba, csinálhatják meg a újabb pályákat, még pénzt is kapnak. Nem olyan biztos, hogy nem leszünk beljebb velük úgy. Egyébként meg az leggyakoribb érv, vagy a számomra legmeggyőzőbb érv a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci szerepvállalása mellett az az, hogy ezen az ösvényen fog eljutni az emberiség az alanyi szintű alapjövedelemig. Tehát, hogy a végül olyan mennyiségű embert fog kiszorítani a munkaerőpiacról a mesterséges intelligencia, hogy az a mennyiségű GDP, amit megtermel a mesterséges intelligencia, majd alapjövedelem formájában egy szociális intézménnyé válik. Én is ezt említettem 17 perccel ezelőtt, Robi, csak hozzátettem a problémát, hogy az addig se iszik intézkedést, azt mi fogja ellátni akkor. Tehát, hogy te magadból indulsz ki, a világ összes ideje nem elég a kreativitásodra, meg mindenfélét tudod, tenni akarsz. Mi van azzal, aki ahányszor épp nem a munkahelyén van, és épp nem valami házkörüli feladat adatot végez, szembesül a sorsával és szembenézhetetlen, vagy szembesül az unalmával és elviselhetetlen, és ebből az előbb megszűnésre törekszik majd. Két dolgot mondanék erre. Egyrészt még Robi, neked a pályád elején is voltak bizonyára olyan dolgok, amit ki tudott volna egy AI váltani. És lehet, hogy te se jutottál volna el a mindenféle közönség hiányában addig, hogy kitartasz 10-20-30 évig amellett, hogy szólsz a közönség. Szóval, ha tele lett volna ordító hangokkal, amik nagyon különböző dolgokat ordítanak AI által generálva, akkor lehet, hogy nem jutottál el volna odáig, hogy aztán tényleg meghallgassanak téged. Ez az egyik problémám. Kulturális szerepemet valamelyest leegyszerűsítve, valamelyest röviden összefoglalva érteni vélem, hogy mihez jelzom. A kezdetekre. Nem ahol most tartasz. A másik, hogy oké, megélnek ezek az emberek, megkapják az alapjövedelmet, fantasztikus, de abban az új világban, ami így fölépül, egy új gazdaságban, új kulturális gazdaságban, miért jó, hogy ők élnek és megkapják az alapjövedelmet? Mit fognak elfogyasztani? Tehát a nekik előállított kerületi horoszkóp és a nekik előállított magába szippantó játékkal eltöltik az idejüket, és ekkor diadalt arattunk, hogy szuper, most már mindenkinek van alapjövedelme, és mindenki élhet. Miközben sok szempontból megszüntettük azt, amiért ezt értékesnek gondoljuk.